într-un vis. Tot cerul stă deschis, stelele coboară cad din văzduh, fulgi de nea au apărut. Visele se aprind târziu în noapte, îngerii vorbesc mii de șoapte. Iunda spunea, cerul întreg zâmbește de departe, fiindcă pe pământ Iisus se naște. Iunda departe, fiindcă pe pământ Iisus se naște. Iuda,